Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Cały czas czekamy na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. ZD3@polskieradio.pl. 27 dzień marca, jest piątek, po 17:00. Popołudniowa audycja. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Dobiega końca sejmowa debata nad pakietem rozwiązań, które mają złagodzić skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Wieczorem głosowanie. W Polsce liczba zakażonych zbliża się do 1300. Epidemia będzie się wyciszać, jeśli zastosujemy się do obowiązujących rygorów, mówi w Trójce specjalista immunolog. Francuzi mają najtrudniejsze dni przed sobą, ostrzega premier Filip. Dopłaty dla firm, które otrzymają stanowiska pracy, zwolnienie z ZUS-u dla małych przedsiębiorców oraz pomoc osobom samozatrudnionym. Nad zapisami m.in. tymi tarczy antykryzysowej, która ma ochronić rynek pracy przed zwolnieniami i bankructwami spowodowanymi epidemią koronawirusa, pracuje Sejm. Kilka chwil temu zakończyła się główna część debaty. Na 21:00 zaplanowano głosowanie. Przy Wiejskiej jest Karol Surówka. Karolu, jak posłowie komentowali propozycję rządu? Opozycja apelowała przede wszystkim o rozszerzenie kryzysowego wsparcia dla firm, by takie same ulgi i dopłaty przysługiwały małym, średnim i dużym firmom. Krzysztof Gawkowski z Lewicy sprzeciwił się też temu, by firmy znajdujące się w zastoju mogły obniżyć wymiar pracy zatrudnionym. Deklaruję jasno, że nie ma zgody na to, aby ukryć w przepisach obniżenie płac pracowników. Rząd apelował tymczasem, by w obecnej sytuacji, tu cytat, nie rozkręcać karuzeli życzeń, bo, jak mówili ministrowie, państwo projektów opozycji nie byłoby w stanie sfinansować. Politycy PiS dodali, że obecny projekt tarczy to odpowiedni pierwszy krok. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła też uwagę na to, że Platforma Obywatelska zmieniła stanowisko w sprawie pomocy publicznej. Łatwo mówić jest o tym, że dziś państwo powinno wypłacić wszystkie pensje. Jak zestawić te państwa wypowiedzi z tymi z czasie minionej kadencji, kiedy mówili państwo do nas, że my nie rozumiemy wolnego rynku? Przypomnę, to pierwsze posiedzenie Sejmu, w którym posłowie mogą brać udział zdalnie przy użyciu komputera albo smartfona. Ma to ograniczyć ryzyko rozsiewania koronawirusa. Ze swojego domu z salą plenarną połączył się m.in. Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Za to wszystko zapłaci kto? Zwykły szary człowiek. Zapłaci 38 milionów konsumentów. Opozycja do rządowego projektu złożyła dziesiątki poprawek. Po 21:00 rozpocznie się blok głosowań. Karol Surówka, dziękuję. O 45 wzrosła po południu liczba zakażonych koronawirusem w Polsce do 1289. Pandemia jest sytuacją nową, niespotykaną dla wielu pokoleń, mówił w programie trzecim kierownik Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej, pan profesor Andrzej Gamian, podkreślił, że z tego powodu powinniśmy się dostosować do obowiązujących rygorów. Jeżeli będziemy się stosować do tych zaleceń i do tych rygorów, to myślę, że będzie ta epidemia już się wyciszać i to szybciej niż by można było się spodziewać. W kwarantannie jest kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Premier Francji ostrzega, że kraj stoi u progu epidemii. Nad Sekwaną stwierdzono 29 150 zachorowań, a ponad 1500 pacjentów zmarło. Edouard Philippe ostrzegł, a jednocześnie zaapelował do społeczeństwa, by uświadomiło sobie, że kraj ma, jak to ujął, najtrudniejsze dni przed sobą. I mimo, że podejmowane są kroki mające zapobiec ekspansji epidemii, to nie można oczekiwać, iż sytuacja sanitarna poprawi się w najbliższych dniach. Edouard Philippe dodał, że kryzys epidemiologiczny potrwa przez długi czas oraz zapowiedział na sobotę wspólnie z ministrem zdrowia Olivierem Véranem wystąpienie na konferencji prasowej, na której przedstawiony będzie społeczeństwu aktualny stan rzeczy, w tym także sprawa braku maseczek ochronnych i podważanej przez wielu specjalistów strategii stosowania testów. Lekarze przypominają, że przesilenie epidemii nie nastąpi jednocześnie w całym kraju, lecz stopniowo w różnych jego regionach. Mimo podejmowanych kroków nie widać końca dramatycznej sytuacji w Alzacji i w Lotaryngii, skąd dzisiaj odleci kolejny wojskowy samolot szpital wiozący ciężko chorych na oddziały intensywnej terapii w Bordeaux. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W kalendarzu między Międzynarodowy Dzień Teatru. To także święto Teatru Polskiego Radia, które od 95 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy oraz adaptacji radiowych, dramatów scenicznych, powieści, reportaży czy poezji. Na okres społecznej kwarantanny wszystkie programy publicznego nadawcy przypominają najlepsze realizacje radiowego Teatru Wyobraźni. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 150 utworów rocznie, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Proponujemy słuchaczom utwory bardzo różnorodne, od komedii po takie utwory, które wywołują dyskusje. Staramy się przekazywać to w formie najdoskonalszej. Radiowa Jedynka przypomni między innymi dzieła zrealizowane w ramach cyklu Klasyka Polskiego Dramatu, takie jak Dziady, Kordian czy Śluby Panieńskie. W Radiowej Dwójce będzie można wysłuchać Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego. To jedno z najbardziej wstrząsających świadectw sowieckiego totalitaryzmu. Emisja nawiązuje do 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Radiowa Trójka zaprasza między innymi na powtórki uwielbianych przez słuchaczy cykli Kocham Pana Panie Sułku i Teatrzyku Zielone Oko. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sześć minut po godzinie 17. Sport Jan Kałucki. A na początek futbol, bo Polski Związek Piłki Nożnej utworzył pakiet pomocowy. Chodzi o to, aby w czasie epidemii ułatwić wszelkie kwestie związane z działalnością piłkarską w naszym kraju. W sumie PZPN przekazał 116 milionów złotych. 50 milionów otrzymały kluby PKO Ekstraklasy, pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. Związek przekazał też informacje o utrzymaniu nagród za Pro Junior System, wsparciu piłki kobiecej i zwiększeniu nagród za sukcesy w Pucharze Polski. Teraz lekkoatletyka. Kolejne trzy mityngi diamentowej ligi zostały odwołane. Nie będzie imprezy w Sztokholmie, Neapolu i Rabacie. Już wcześniej wiadomo było, że nie dojdzie do zawodów w Dosze oraz innym nieokreślonym jeszcze miejscu w Chinach. Zakończono też rozgrywki w koszykarskiej Zjednoczonej Lidze VTB. Zadecydowano, że mistrzowski tytuł nie będzie przyznany. Uznano jednak bieżącą kwalifikację jako końcową. Tym samym Stelmet Zielona Góra zajął szóste miejsce. Sportowcy nie robią sobie jednak wolnego, angażują się w walce z koronawirusem. Wczoraj czołowi polscy tenisiści rozpoczęli akcję Rakietą w koronawirusa. To zbiórka pieniędzy na środki niezbędne dla ochrony personelu medycznego. Podobne akcje są też za granicą. O szczegółach Krzysztof Łoniewski. Do pomocy wymiernej i finansowej przystępują tenisiści, ci z absolutnego topu w pierwszej kolejności. Rafa Nadal chce zebrać 11 milionów euro. Wyliczył, albo mu raczej wyliczono, że pomoże to ponad milionowi Hiszpanów. W tej chwili jego kraj jest po Włoszech najbardziej dotknięty COVID-19 w Europie. Jesteśmy sportowcami, którzy w dużej mierze istnieją dzięki waszemu wsparciu i naprawdę pamiętamy, że wy, kibice, jesteście z nami na dobre i na złe. I teraz nadeszła pora, żebyśmy to my, sportowcy, was nie zawiedli i mogli wam naszym wsparciem podziękować. Powiedział 19-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. Zbiórkę pieniędzy na sprzęt medyczny zaangażował się także Pau Gasol, swego czasu gwiazda parkietów koszykarskiej ligi NBA. Z kolei w Szwajcarii, gdzie epidemia rozpędza się niemal tak szybko i niebezpiecznie jak w Hiszpanii, milion franków szwajcarskich na coraz mniej wydolną służbę zdrowia w kraju Helwetów przekazał Roger Federer. A kolejne wiadomości sportowe za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji POP sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację POP. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/na konto. Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie. dostępnie w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex! Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po 17, program trzeci, 7 trójek na początku, 22, pan Dariusz Pieruk czeka. ZD3 małpa polskieradio.pl. Tak pięknie Sting. How could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. Don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way. Ważny list, jak sądzę, od pana Jacka, który napisał w odniesieniu do wypowiedzi pana z banku, który proponuje robienie płatności w imieniu babci przez internet. Prosiłbym przestrzec słuchaczy, szczególnie tych starszych, aby pod żadnym pozorem nie udostępniali swoich danych bankowych. Chcesz zapłacić za na przykład panią babcię sąsiadkę? Zrób to ze swojego konta, a potem ta pani zwróci pieniądze. 7 trójek na początku, 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. Ella. Minut po 17 na antenie trójki pan Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Agencja zdecydowała o zakupie środków ochrony osobistej. Pierwsze transporty z Chin wylądowały wczoraj na warszawskim Okęciu. Będą następne dostawy? Rzeczywiście, w dniu wczorajszym wylądował zarówno transport Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i KGHM-u. Liczymy, że te transporty w kolejnych tygodniach będą odbywały się już regularnie, tak jak minister Dworczyk na wczorajszej konferencji powiedział. Liczymy na stworzenie czegoś w rodzaju mostu lotniczego, który pozwoli nam ściągać do kraju te materiały, te wyposażenie, które może uzupełnić ten stan, który aktualnie posiadamy. W dniu wczorajszym ściągnęliśmy ponad 1 700 000 sztuk maseczek, ponad 400 000 rękawic, kombinezony, A więc to jest zasób, który rzeczywiście też uzupełni ten stan, który aktualnie jest w zasobie Ministerstwa Zdrowia. Zakupiony sprzęt trafił do magazynu Poczty Polskiej w Łodzi. Stamtąd po decyzjach Ministerstwa Zdrowia będzie wysyłany do placówek medycznych. Jak się działa, panie prezesie, w takich warunkach, kiedy to mnóstwo przecież państw szuka sprzętu, rozgląda się, negocjuje, a może nie szukają, bo wszyscy i tak kupują w Chinach? Generalnie penetrujemy różne rynki. Staramy się zamówienia składać zarówno na rynkach azjatyckich, ale również na rynkach europejskich. Przykładem jest dostawa z zeszłego tygodnia, kiedy dużą partię kombinezonów udało się pozyskać z kierunku skandynawskiego. Ze Szwecji. Ale bardzo, ze Szwecji, zgadza się. Natomiast bardzo mocno też stawiamy na współpracę z polskimi przedsiębiorstwami. Bardzo dużo firm tekstylnych, odzieżowych, które pracowały do tej pory w innych branżach, ale miały do czynienia z tekstyliami, do nas się zgłasza. Przygotowujemy się do wdrożenia akcji, która umożliwi skoordynowanie również za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu takiej akcji już na większą skalę szycia maseczek, jak również innego wyposażenia. Ona powinna ruszyć już od przyszłego tygodnia. W Chinach produkcja nie stanęła. Słynny na całym świecie Wuhan wraca powoli do normalnego życia. Producenci w Chinach nie wykorzystują sytuacji, nie windują cen, no bo przecież kraj, który potrzebuje na przykład respiratorów, no zapłaci dwukrotność ceny rynkowej. Zgadza się. No, na rynku sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ta cena każdego z tych materiałów zmienia się z dnia na dzień, nie tylko z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. Natomiast rzeczywiście obserwujemy od pewnego czasu taki też proces stabilizowania się tej sytuacji na rynku wyposażenia. Staramy się oczywiście kupować w sposób najbardziej efektywny, po cenach rynkowych, tak aby no, te nasze transakcje też z jednej strony zapewniały odpowiedni wolumen tych produktów, które chcemy sprowadzić, natomiast no, żeby nie były to transakcje, że tak powiem, za ceny abstrakcyjne. Czy wraz z rozwojem sytuacji, naszymi potrzebami będziemy w stanie dokupić na przykład respiratory? Moim zdaniem tak. Akurat jeżeli chodzi o urządzenia medyczne, jeszcze do takich działań Agencja Rozwoju Przemysłu nie przystąpiła. Oczywiście robimy rozpoznanie, natomiast my realizujemy te zamówienia, ściągamy te produkty, które są nam rekomendowane i wskazywane przez Ministerstwo Zdrowia. W tym procesie uczestniczy również, i to warto podkreślić, Agencja Rezerw Materiałowych, która jest jakby instytucją samą z siebie powołaną do tego celu. Włączają się również inne spółki Skarbu Państwa. No, przykładem była ta współpraca wczorajsza i wspólna konferencja prasowa również z prezesem Chrudzińskim z KGHM-u, a więc ta współpraca wielu instytucji publicznych, państwowych wygląda bardzo dobrze i mam nadzieję, że dzięki tej współpracy uda nam się zapewnić właśnie takie stałe dostawy z zagranicy, ale równocześnie to, co powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że już od przyszłego tygodnia ruszą również systematyczne, dość duże dostawy od polskich szwalni, od polskich też dużych dostawców nie tylko maseczek, ale kombinezonów i innego wyposażenia. A wiem, że agencja ma w planach takie wsparcie branży transportowej. Tyle tylko, że podług opinii no bardzo wielu ekspertów, jeśli banki nie zrozumieją, że ta branża potrzebuje nadzwyczajnej pomocy, no to zostanie tylko wspomnienie po dominacji branży w Europie. Rzeczywiście, branża transportowa jest jedną z pierwszych branż, która odczuła najbardziej skutki epidemii koronawirusa, dlatego też na prośbę pana premiera Morawieckiego, ale i pani minister Jadwigi Emilewicz postaraliśmy się wymyśleć mechanizm, który przede wszystkim odbuduje płynność w tych przedsiębiorstwach i nasza oferta skupia się na dwóch zasadniczych instrumentach. Po pierwsze na refinansowaniu leasingu, który jest no, głównym instrumentem finansowania się przez firmy transportowe. Dominującym i powszechnym. Tak, tak, które wykorzystują go do finansowania swojej floty. Ten nasz pomysł na odbudowanie kapitału obrotowego to jest refinansowanie leasingu, który będzie zakładał w nowej umowie co najmniej, no właściwie no, 12-miesięczny okres karencji w spłacie rat leasingowych. To pozwoli w naszej ocenie odbudować się przedsiębiorcom, przetrwać ten najtrudniejszy czas do momentu, kiedy sytuacja na rynku się nie uspokoi. I drugi instrument, który jest pożyczką obrotową, mającą tą płynność odbudować, tamten okres karencji, który będziemy proponowali naszym klientom, wynosi jeszcze więcej, bo 15 miesięcy. Tutaj też ma zadziałać właśnie ten mechanizm, podobnie jak przy refinansowaniu leasingu, że ten okres 15-miesięczny ma dać, uwolnić pewne środki, które normalnie byłyby przeznaczane na spłatę zadłużenia i wykorzystać je na inne cele, na te bieżące utrzymanie przedsiębiorcy, na wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. 20 minut po 17. Proszę pozostać z nami. Już za chwilę immunolog dr Paweł Grzesiowski na antenie. Choćby cały świat w ruinie, wszystko minie, minie, minie. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Pani Lilia napisała, jestem farmaceutką. Z przerażeniem stwierdzam, że seniorzy są bardzo niefrasobliwi. Te same osoby przychodzą do aptek kilka razy w tygodniu, dosłownie po excusez le mot du perele, farbę do włosów, plastry i tak dalej. Narażacie siebie, narażacie również nas, apeluje pani Lila. Pan Mikołaj, krótko. Panie Mikołaju, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Mam uprzejmą prośbę do rządzących, ażeby zaniechać w tym roku wypłacać 13. emeryturę. To jest rząd 10-11 miliardów i te pieniążki przeznaczyć dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla pań sprzątających, jednym słowem dla pracowników służby zdrowia. Brakuje masek, brakuje kombinezonów, brakuje rękawiczek. Każdy emeryt ma emeryturę, przeżyje. Natomiast te pieniążki, uważam, w tym roku należy przeznaczyć dla służby zdrowia. Dziękuję. Na razie rząd ZUS ogłasza, że te wypłaty nie są zagrożone, no ale sytuację mamy dynamiczną. 22 minuty po 17. Myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł w luku na linie, wszystko minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Grzegorz Turnał, 23 minuty. Po 17. Co teraz? Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? I ponownie telefonicznie pani profesor Katarzyna Kłosińska. Słyszymy się? Słyszymy się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, nawet, że wszyscy w dobrym zdrowiu. Nawet nieźle się słyszymy, by sporo listów pan Darek napisał. Zastanawiam się, dlaczego o złocie mówi się, że to kruszec. To przecież najbardziej kowalny metal. Jego właściwie nie da się skruszyć. No to skąd wziął się ten kruszec? Otóż stąd, że dawniej kruszec oznaczał po prostu każdą rudę minerału, czyli na przykład rudę miedzi, rudę żelaza, czyli inaczej, jak Państwo pamiętają pewnie, co to znaczy, no wiedzą wszyscy, co to jest ruda, czyli to po prostu skała albo minerał, z których uzyskuje się metale. I były kruszce miedziane, mówiono wtedy na przykład w XVI wieku kruszec miedziany, kruszec siarczany, kruszec srebrny właśnie, czy złoty, czy na przykład żelazny. I też, co ciekawe, w XVI wieku było takie powiedzenie, że się ktoś kruszcami żywi, to znaczy po prostu utrzymuje się z górnictwa, czyli inaczej mówiąc, trudni się tym wydobywaniem rud. No ja to wszystko rozumiem, dobrze, ale skąd to kruszenie? Stąd to kruszenie, że rzeczywiście, znaczy oczywiście jest prawdą to, co napisał pan Darek, że miedź czy złoto się nie kruszą, ale nie chodziło tutaj o to, że one się dają skruszyć, tylko że jakby są odkruszane, odłamywane z całej skały, z całego złoża. Inaczej mówiąc, kruszcem nazywano po prostu taki odkruszony, tak można to powiedzieć, ująć, czy inaczej mówiąc, odłamany kawałek skały i no, czy też często tak jak się dzieje to w wypadku złota, szczególnie samorodków, kawałek metalu, prawda? Ten, jak ktoś widział, jak wygląda taka bryłka złota wydobyta gdzieś tam z jakiejś z piachu, czy gdzieś z jakiejś rzeczki, to no to wygląda tak, jakby to był taki odkruszony kawałek metalu od czegoś. Pani Jadwiga z Andrychowa zwróciła uwagę na to, że minister zdrowia użył sformułowania uratujemy wiele żyć. Słuchaczka pamięta ze szkoły, że życie nie ma liczby mnogiej, a zatem, że w takim wypadku należałoby powiedzieć, uratujemy wiele istnień, na przykład. Tak, to prawda. Lepiej byłoby powiedzieć, ratujemy wiele istnień, bo rzeczywiście życie jest jedno, nie tylko w rzeczywistości, ale i w gramatyce. Inaczej mówiąc, życie nie ma liczby mnogiej, ma tylko liczbę pojedynczą. No jednak uważam, że tutaj możemy wybaczyć ministrowi Szumowskiemu ten lapsus, no bo ma co innego na głowie i nieważne, czy żyć, czy istnień, ale... Byleby uratować. Ale żeby ratować. Ale oczywiście, że istnień najlepiej byłoby. Pan Marek przypomina, że Włosi jedzą rano kolacjone i dziwi się, napisał, nie mogę zrozumieć, co ma wspólnego nasza kolacja z włoskim śniadaniem. Może macza w tym swoje paluszki, napisał słuchacz, miłościwie nam panująca królowa Bona, która była kobietą zarobioną, jak napisał słuchacz, tak więc jadła śniadanie na kolację, by rano móc zdążyć do roboty. Tak, podobno ja słyszałam inną tutaj historię, czy właściwie anegdotę o Bonie, nie to, że była taka zapracowana i tak jak to w filmie Barei jadła już z jakimś dużym wyprzedzeniem na zapas poszczególne żeby posiłki. Zdążyć na autobus. Tak, tak, żeby zdążyć na autobus, tylko podobno lubiła spać w ciągu dnia i gdy się budziła, to wołała kolacjone, no bo po włosku kolacjone to jest śniadanie, czyli sądziła, że zje śniadanie, a tymczasem okazywało się, że to był wieczór i dostawała ten posiłek wieczorny. Ale oczywiście to tylko anegdota, bo nie z tego powodu kolacja to po prostu kolacja, czyli posiłek wieczorny. A oba te słowa, i polskie słowo kolacja, i włoskie kolacjone, wywodzą się z łacińskiego kolacjo, czy kolacja, czyli zbiórka pieniężna, składka. I no, u nas widocznie takie pieniądze przeznaczano, czy pieniądze składkowe na wieczerze, bo jak wiadomo, tak początkowo mówiono na kolację, a we Włoszech pewnie jadano składkowe śniadania. No, trudno mi powiedzieć, w jaki sposób to w języku włoskim się zmieniały te znaczenia, ale w polskim było tak, że właśnie rzeczywiście ta kolacja to była najpierw zbiórka pieniężna, potem przyjęcie urządzane za te pieniądze, czy za takie zebrane pieniądze, albo na przykład przyjęcie, w którym jedzono potrawy, które każdy ktoś przyniósł. No takie jak się robi w Sylwestry często u nas, że jeden przynosi sałatkę, drugi przynosi ciasto i tak to idzie. I mówiono na przykład kiedyś poranne kolacje, prawda? Czyli to były te kolacje, czyli te takie przyjęcia jedzone porankiem, ale składkowe, że tak powiem. No i tak dalej, potem przyjęcie wydawane wieczorne, a potem wieczorny posiłek. Także nie Bona nam tutaj namieszała, tylko to, że urządzaliśmy składkowe przyjęcia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Katarzyna Kosińska. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością. radością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. Zaglądamy do prognozy. Jutro sobota, w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane od północnego zachodu, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Opady deszczu wystąpią także na południowych krańcach kraju. W górach możliwe burze. Temperatura jutro maksymalna od 11 do 16, chłodni nad morzem w rejonach podgórskich, Karpat konkretnie, od 6 do 10, a wiatr słaby, umiarkowany wschodni, skręcający na kierunki północne. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink, Alanis Morissette. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Drapieżniku, chcesz dołączyć do elitarnego grona milionerów? To prostsze niż myślisz. Zdrap nową zdrapkę Klub Milionerów i wygraj milion złotych. W puli na wygrane jest ponad 24 miliony. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Żegnamy reklamy. 27 minut do 18. Dr Paweł Grzesiowski na antenie, immunolog, pediatra. Witam pana. Panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, coraz częściej słyszymy o osobach, które w tej chwili mają negatywne testy, a były zakażone wirusem SARS-CoV-2. Czy takie osoby mogą czuć się bezpiecznie i ponowne zakażenie ich nie dotyczy? No nie do końca rozumiem. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Co to znaczy, że kiedyś miały ujemne testy, a miały tę chorobę? Skąd to wiadomo? Nie, to może by zaskoczenie wynika z tego, że po prostu źle zadałem pytanie. Uproszczę. Czy osoby, które były zakażone, a które już nie mają w organizmie wirusa, czy mogą się czuć bezpiecznie, czy mogą się ponownie zakażać? Nie, nie ma w tej chwili żadnych danych na ten temat. Jeżeli mamy osobę, która przechorowała COVID, to ona ma przeciwciała we krwi, które chronią przed kolejnym zachorowaniem. Oczywiście można sobie zawsze znaleźć jakąś niewielką grupę ludzi, którzy mają jakieś defekty układu odporności, jakieś wady, jakieś problemy i takie osoby nie wytworzą odporności, ale co do zasady przyjmuje się w tej chwili, że każdy ozdrowieniec ma we krwi białka odpornościowe, które chronią go przed kolejnym zakażeniem. Z Chin przyleciały, jak wiemy, pierwsze transporty z maskami, kombinezonami, goglami medycznymi, także respiratorami. W Chinach docelowo kupimy takich respiratorów 150. Takie transporty trafiają zresztą nie tylko do Polski, bo trafiają również do Włoch, tam również są zamawiane, do Czech, na Litwę. Powiększamy liczbę respiratorów, kupują jej na potrzeby szpitali również prywatni przedsiębiorcy. Czy można w tej chwili obliczyć, ilu respiratorów możemy potrzebować, czy też lepiej przyjąć zasadę, im więcej mamy, tym lepiej? No cóż, jeżeli zabawimy się w matematykę i przyjmiemy, że jest powiedzmy 10 tysięcy osób chorych i tylko powiedzmy 5% tych osób będzie wymagało respiratora, to jest 500 respiratorów. Pamiętajmy, że my nie mamy wolnych respiratorów w tej chwili zbyt wielu, ponieważ one pracują w aktualnie działających oddziałach intensywnej terapii. No tak, bo są potrzebne na bieżąco, prawda? No więc jedyne rezerwy są w respiratorach, które stoją na blokach operacyjnych, bo to są też podobne respiratory, gdzie można użyć tego samego respiratora, którym znieczulamy pacjenta do zabiegu, również do terapii. Mamy również sale pooperacyjne, które w tej chwili świecą pustkami, bo zabiegi zostały w większości te planowe wstrzymane. Zawieszone, tak. I mamy trochę respiratorów tak zwanych awaryjnych, czyli każdy oddział ma tam powiedzmy kilka sztuk, gdyby coś się zepsuło. A więc no, ogłoszono łącznie, że wszystkich respiratorów w Polsce mamy około 10 tysięcy, czyli taki inwentarz w całej Polsce, z czego większość jest pracująca, czyli mamy powiedzmy w tej chwili możliwość położenia do oddziału intensywnej terapii i zapewnienia respiratora, załóżmy około 1000 pacjentów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, patrząc na to, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli mamy 10 tysięcy chorych, 500 respiratorów, 20 tysięcy chorych, 1000 respiratorów, a w tej chwili we Włoszech mamy 80 tysięcy chorych, we Hiszpanii 60 tysięcy chorych, we Francji 30 tysięcy chorych, a więc musimy się szykować na dużo wyższe liczby niż w tej chwili ja podałem. I przy takim założeniu niestety respiratorów może zabraknąć. Czy jest w Europie takie państwo, to pytanie czasami pojawia się w listach od słuchaczy, takie państwo, a może nie tylko w Europie, na świecie, które nawet przy dużej liczbie zakażonych po prostu się nie zatka. Takie, w którym służba zdrowia da sobie radę, ogarnie sytuację. Moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem nigdzie na świecie nie ma takiego systemu, który by trzymał pogotowiu przez 20-30 lat, bo przecież no tak to by musiało być, prawda? A nie wczoraj, tylko ktoś musiałby przez wiele lat trzymać w rezerwie ogromne ilości sprzętu i różnych produktów medycznych. I tego nikt nie robi. To jest po prostu zresztą niemożliwe, ponieważ te sprzęty też w jakimś sensie się zużywają. Nawet respirator stojąc w pudle już wyprodukowany ma różne części gumowe, jakieś uszczelki. To wszystko się z czasem zużywa, nawet jeśli nie pracuje. A więc nikt na świecie nie jest przygotowany do tak masowej zachorowalności. I to z całą pewnością jest chyba jedno z największych objawień, ale też i zagrożeń tej pandemii, że wszyscy potrzebują tego samego. Nie tylko Polska, nie tylko Czesi, czy nie tylko powiedzmy Francja, ale również tych samych respiratorów potrzebują Amerykanie, Japończycy czy Brazylia. I tu jest ten problem, że pandemia obnażyła niezwykle krótką ławkę, jeżeli chodzi o producentów, dostawców i te łańcuchy dostaw. To wszystko okazało się, że w większości potrzebuje komponentów z Chin, z Korei, z Wietnamu. I tak naprawdę, jeśli tam coś się wydarzyło na samym początku, to sparaliżowało to w dużej mierze produkcję już w wielu innych krajach. W wielu państwach brakuje personelu, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. W Polsce również ratownicy medyczni boją się, że za chwilę będzie ich za mało. Co możemy zrobić, by ich chronić? Na przykład uczciwie informować o objawach, o przesłankach dotyczących zakażenia? Tak, myślę, że to jest pierwsza prośba, bo przecież naprawdę nikt nie odmówi pomocy, jeżeli dowie się, że pacjent ma koronawirusa, tylko założy maskę i dalej będzie pracował. Więc ten strach jest zupełnie nieuzasadniony. Natomiast praca bez maski, praca bez zabezpieczeń z osobą chorą na koronawirusa powoduje to, że ta osoba za chwilę musi odbyć co najmniej dwutygodniową kwarantannę, jeśli nie zachoruje. A jeśli zachoruje, no to być może wyłączy tę osobę na miesiąc z pracy. A więc to jest wyjątkowo paskudne zachowanie, które nie tylko, że naraża tego ratownika, czy lekarza, czy pielęgniarkę na zachorowanie, ale przede wszystkim pozbawia możliwości opieki kolejne osoby przez tę zarażoną osobę z personelu medycznego. A więc to jest wyjątkowo paskudne zachowanie, bo nie tylko sobie szkodzimy, tej osobie szkodzimy, ale jeszcze wielu bezimiennym pacjentom, których nie będzie miał kto przywieźć właśnie karetką, nie będzie miał kto przyjąć w szpitalu, bo wszyscy będą na kwarantannie. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 51 nowych przypadkach zakażenia w Polsce. Panie doktorze, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam, do widzenia. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, był Państwa gościem. Za chwilę, proszę Państwa, za dwie minuty moim gościem będzie wiceminister Krzysztof Mazur, Ministerstwo Rozwoju. Rozmawiać będziemy o pakiecie zwanym tarczą antykryzysową. W sprawie tarczy można do nas zadzwonić z pytaniami. 7 trójek na początku 22. I think I told you, I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says you couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Michael Jackson, 16 minut pozostało do 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Witam pana, panie ministrze, Krzysztof Mazur na antenie, wiceminister. Dzień dobry, witam państwa. W Ministerstwie Rozwoju kłaniamy się. Panie ministrze, pakiet zmian w prawie zwany tarczą antykryzysową jest w parlamencie. Budzi emocje, budzi uczucie czasem niedosytu, wywołuje mnóstwo pytań. Małe firmy, jak wiadomo, nie zapłacą składek na ubezpieczenie społeczne przez 3 miesiące. Rozumiem, że prowadzący działalność nie zapłaci za siebie, jak i również za pracowników, których zatrudnia. Zgadza się. Takie ostatecznie rozwiązanie jest proponowane, tak jak pan powiedział, na razie proponowane, to znaczy jesteśmy cały czas w procesie legislacyjnym. Do 21 Sejm teraz pracuje nad poprawkami, które zostały zgłoszone. Mam nadzieję, że dzisiaj w trybie wieczorno-nocnym przyjęte zostaną część tych poprawek. No i będziemy mieli ostatecznie głosowanie w Sejmie, no i potem jeszcze Senat i Prezydent. A co rozumiemy pod pojęciem mała firma? Rozumiem, że Od jednego do 9 pracowników. Czyli, to jest mikrofirma. Czyli chodzi o mikrofirmy, tak. Tak jest. Czy jeżeli po 3 miesiącach sytuacja na rynku nie poprawi się, możliwe jest przedłużenie działania tarczy dla tych firm, przedłużenie tego rozwiązania? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mamy sytuację bezprecedensową. Skala tego kryzysu jest czymś, co zaskakuje z dnia na dzień właściwie. Więc my także zdajemy sobie sprawę z tego, że może się, że na pewno będą potrzebne kolejne instrumenty. I mówiąc szczerze, w trakcie tych negocjacji ostatnich 2-3 tygodni pojawiło się dużo pomysłów, które też zostały, no nie mogły się zmieścić siłą rzeczy w jednym akcie prawnym. Więc właściwie od jutra zaczynamy już pracę nad kolejnymi ewentualnie rozwiązaniami. Będziemy śledzili rozwój sytuacji, no i ewentualnie podejmowali kolejne działania. Na ochronę firm, miejsc pracy zamierzamy wydać 70 miliardów złotych, czyli podejrzewam, że na przykład 32 miliardy weźmiemy z Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 30 kilka z deficytu budżetowego. No to trudne pytania, bo to jest bardziej złożony mechanizm. Mówi pan o 60 miliardach, to jest ten bezpośredni wpływ z budżetu, natomiast te 212 miliardów, o których mówił pan premier, bierze się z tego, że oprócz tego mamy instrumenty, jakim są gwarancje. Na przykład gwarancje, tak. Tak, gwarancje dla firm, no i jeszcze te instrumenty nie bezpośrednio płynące z budżetu, no ale takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju, które też będą miały bardzo ważną rolę w tym, żeby preferencyjnie oferować kredyty albo pewne mechanizmy finansowe, no albo właśnie gwarancje dla banków prywatnych, tak żeby, no wiemy, że dzisiaj podstawowym wyzwaniem dla firm jest utrzymanie płynności, no i taki kredyt na utrzymanie tej płynności jest dzisiaj dla nas priorytetem. Także to w sumie 212 miliardów, 60 parę z budżetu, reszta, jak powiedziałem, z gwarancji albo z tych instytucji państwowych, ale nie budżetowo, bezpośrednio z budżetu. Na razie składki w przypadku tych mikrofirm zawieszamy za marzec, za kwiecień, za maj. W sumie składek nie zapłaci około 690 tysięcy mikrofirm. Mamy telefon, pan Leszek. Panie Leszku, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą i chciałbym zapytać się pana ministra tutaj, że pan minister może by wytłumaczył naszym radiosłuchaczom, dlaczego jako kryterium, przynajmniej kryterium podawane w oficjalnych komunikatach prasowych dotyczące doboru firm czy kwalifikacji przyjęto przychód, a nie dochód. No bo i dlaczego mówimy o miesiącu lutym, skoro osoby, które prowadzą działalność, dopiero zaczynają teraz odczuwać tą całą sytuację z koronawirusem, czyli mamy miesiąc praktycznie marzec, za chwilę wchodzimy w miesiąc kwiecień, nie? Miesiąc kwiecień będzie jeszcze trudniejszym miesiącem dla osób prowadzących działalność. I to są moje dwa pytania. Czyli pierwsze, dlaczego przychód, a nie dochód? Czym się różnią? No to pan minister wie, ale może pan minister wypowiedział dwa słowa radiosłuchaczom, żeby też mogli zrozumieć tą klasyfikację przyjętą przez rząd, którą uważam, że jest negatywna w stosunku dla osób prowadzących działalność. Panie ministrze, bardzo proszę. To kryterium przychodowe. Dochód to jest oczywiście to, co ostatecznie jakby zostaje jako zysk. Przychód to jest to, co jest zyskiem bez odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Więc jakby wzięło się to z tego, że to jest dość często stosowane w prawie kryterium. Na przykład przy małym ZUS-ie też mamy takie kryterium, które no, ma na celu to, żeby ten mechanizm trafiał do tych firm najbardziej potrzebujących, tych, które mają powiedzmy te mniejszą mniejszy przychód po prostu jako to kryterium zawężające no tak dlatego z oczywistych powodów, jak tu pewnie pan jako przedsiębiorca doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że zbyt szerokie otworzenie tego mechanizmu mogłoby doprowadzić do sytuacji no bardzo trudnej dla ZUS-u, tak, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ZUS to jest mechanizm, który działa w ten sposób, że my sobie odkładamy do jakiegoś magicznego skarbca pieniądze, które potem po przekroczeniu wieku emerytalnego sobie możemy z tego skarbca wyjąć, tylko ZUS jest po prostu systemem solidarnościowym, którym po prostu pracownicy, którzy kiedyś pracowali, a dzisiaj są na emeryturze, czekają na to, że te renty, emerytury będą opłacane przez nas dzisiaj aktywnych zawodowo. No więc mechanizm, w którym mogliby, to taki postulat też się pojawiał, żeby wszystkich zwolnić z ZUS-u w perspektywie 3 miesięcy, no to nie jest mechanizm, który jest możliwy do wykonania, dlatego że po prostu te dzisiejsze nasze składki na ZUS idą na dzisiejsze emerytury i na dzisiejsze renty, no więc to jest tego typu zagadnienie. Natomiast oczywiście my będziemy patrzyli, w jaki sposób ten mechanizm zadziała. Zobaczymy, jak duża liczba firm jakby będzie mogła sięgnąć po ten mechanizm. No i jeżeli uznamy, że on jest niewystarczający, no to będziemy być może podnosili to kryterium. Drugie było jeszcze pytania, które, przepraszam, skupiłem się na tym pierwsze. Drugie pytanie dotyczyło... Przyznam, że ja też się skupiłem, panie ministrze, na tym okay. Pierwszym. Ja tylko nie szkodzi, to ja tylko nieintencjonalne. Ja tylko uściślę, żeby dochód oczywiście podlegał opodatkowaniu i dopiero potem mamy zysk, ale by tymczasem zadzwonił pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja też w sprawie składki ZUS. Czy zwolnienie będzie krótko w miarę składki łącznie ze składką zdrowotną, czy tylko składka ubezpieczenia społecznego? Składka zdrowotna, z tego co pamiętam, panie ministrze, pozostanie, prawda? Tak, pozostanie, tak. Także to dotyczy ubezpieczenia społecznego. Panie ministrze, nie zapłacą składek ZUS również samozatrudnieni, ale tu jest jedno ale. Będzie taki limit miesięczny właśnie przychodu, prawda? Tak, natomiast tutaj też trwały bardzo długie dyskusje, czy to można łączyć z tym moim zdaniem bezprecedensowym mechanizmem jednorazowej lub możliwe też na kolejne jeden lub dwa miesiące przedłużających się tego powiedzmy postojowego, jak to się mówi, czyli ktoś po prostu nagle traci klientów albo w momencie, kiedy był na tak zwanej umowie śmieciowej, nagle traci tą umowę, no to w momencie, kiedy ma wiarygodność, dostaje ten jednorazową, a potem, jak powiedziałem, na drugi, trzeci miesiąc możliwą prolongatą, to postojowe wysokości 2100 mniej więcej złotych. Także to też jest tak, że może być i jedno zwolnienie z ZUS-u i tego typu wsparcie w wysokości 2100 mniej więcej postojowego. I mówię, do końca trwały dyskusje, czy można je łączyć, i ostatecznie mam nadzieję, że taki będzie projekt, który wyjdzie z Sejmu, że będzie można łączyć jedno i drugie. Jest, jak powiedziałem, w przypadku samozatrudnionych limit miesięczny określone na przykład za luty poniżej 15 681 zł. Raz jeszcze podkreślę, mówimy o przychodzie, bo to bardzo ważne. Panie ministrze, pieniądze mają pochodzić z funduszu gwarantowanych... Przypomniałem sobie, panie redaktorze, jakie było drugie pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy. Bardzo proszę. Bo to pytanie dotyczyło tego, dlaczego porównujemy do lutego. To według mojej najlepszej wiedzy, no to jest właśnie ten miesiąc porównujemy do lutego jako tego ostatniego przed koronawirusem, więc tu chyba było pewne niezrozumienie, to znaczy porównujemy dzisiaj marzec, czy kwiecień, czy kolejne miesiące i porównujemy je do lutego jako tego miesiąca wyjściowego, gdzie jeszcze wpływ na koronawirusa na polską gospodarkę nie było i dlatego jakby to jest to porównanie, moim zdaniem to jest dobra referencja. Pieniądze mają pochodzić, jak powiedziałem, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, no ale tak się składa, że na tym koncie jest bardzo niewiele pieniędzy. Zasilimy? Jest 800 milionów, z tego co dobrze, jeżeli dobrze 750. Pamiętam, 750. Mhm. Natomiast tak, oczywiście jest to także elementem tej tarczy. Jest też to, co powiedział pan premier dzisiaj w Sejmie, to znaczy stworzenie pewnego takiego nadfunduszu właśnie na rzecz tych wydatków związanych z tarczą antykryzysową. No i z tego funduszu będzie możliwe dofinansowywanie bezpośrednio takich funduszy, jak na przykład ten fundusz świadczeń gwarantowanych. Panie ministrze, średnie duże firmy będą mogły wystąpić o odroczenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych do Skarbu Państwa i tych do ZUS-u. Co ważne, nie będzie opłaty prolongacyjnej, prawda? Przy okazji przypomnijmy, że to jest opłata, którą tak bywało wnoszą podatnicy starający się właśnie o prolongatę. Tak, ale to nie jest jedyny mechanizm, bo często też się stawia taki zarzut, że skupiliśmy się na tych właśnie osobach indywidualnych, na samozatrudnieniu i mikrofirmach. W przypadku tych firm dużych no jest zarówno ten mechanizm podziału takiego mniej więcej wynegocjowanego ze związkami zawodowymi i z pracodawcami 40-40-20, to znaczy, że w przypadku, gdy taka firma ma problemy, 40% pensji bierze na siebie pracodawca, 40% bierze państwo, 20% to jest pomniejszona pensja, czyli to jest jakby ten koszt pracownika. Według mnie to jest dobre, solidarnościowe rozwiązanie, no bo jak widzimy, tak duży kryzys to jest coś, z czym się wszyscy musimy solidarnie mierzyć, więc taki podział 40% państwo, 40% firma, 20% pracownik to jest chyba dobry. Natomiast w przypadku to w sytuacji, tych firm, zupełnie... To w sytuacji, no właśnie, tylko dodajmy, że przedsiębiorca właśnie obniży ten wymiar pracy o te 20%, prawda? Dokładnie. Natomiast w przypadku, kiedy zupełnie jest brak zamówień, może też pracodawca wysłać pracownika na takie, powiedzmy, zupełnie postojowe, w którym jest obniżony jego czas pracy do pół etatu. No i tutaj państwo dopłaca więcej 1100 zł do takiego pracownika. Jedno i drugie rozwiązanie jest wtedy, kiedy firma deklaruje, że przez następne bodajże pół roku nie zwolni tych pracowników, więc jakby to jest właśnie ten element, który państwo bierze na siebie koszty utrzymania tych pracowników właśnie po to, żeby nie rosło bezrobocie. No i jeszcze warto dodać, jak sądzę, panie ministrze, że przy tym modelu 20-40-40 owszem, pracodawca otrzyma dopłatę w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli to będzie w granicach, znaczy dokładnie nawet 2452,27 zł. Pan Robert na antenie. Panie Robercie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Nazywam się Robert. Reprezentuję firmę rodzinną działającą w branży astronomiczną, turystycznej, znanej miejscowości uzdrowiskowej. Zatrudniamy niestety 15 osób. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego tylko ta pomoc związana z zawieszeniem ZUS-u jest skierowana dla firm do 9 osób. Firm, czyli do 9. Cały czas mylimy pojęcia mikrofirmy i małej firmy. Ale jak pan zauważył, w tej rozmowie to uściśliliśmy. Mikrofirmy do 9 osób. Potem pan jest małą firmą. Tak, 15 osób. Ja mam konkretne pytanie. Wiadomo, że branża gastronomiczna i turystyczna najbardziej ucierpiała. Dlaczego na miłość boską nie dotyczy to ściśle tych branż, które mają administracyjny zakaz działalności, tak jak moja branża? Ja mam zero zamówień, zero wpływów, rezerwacje zostały cofnięte praktycznie do czerwca, teraz nawet i lipcowe imprezy się wycofują. Sytuację znamy, panie Robercie. Przepraszam, że przerywam, bo wielu słuchaczy czeka. Panie ministrze, bardzo proszę. No myślę, że odpowiedź jest taka, że po pierwsze, tak jak powiedziałem, no są naturalne ograniczenia budżetowe. Po drugie, nie jest prawdą, że ten kryzys dotknął tylko te branże. Oczywiście one w pierwszej kolejności są jakby najbardziej były wyeksponowane, no ale na przykład dzisiaj miałem rozmowę z branżą meblarską, która jest bardzo towarem eksportowym, jesteśmy największym eksporterem mebli na zachód. No i tam ze względu na koronawirus w krajach zachodnich, oni mówią, że dzisiaj z dnia na dzień kontrahenci we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech przestali płacić faktury. No i to jest bardzo duża branża, zatrudniająca bardzo wiele osób. No i oni mówią, my dzisiaj nie mamy tej płynności. Także to nie jest tak, że tylko i wyłącznie ten kryzys dotyka branżę turystyczną. Druga ważna rzecz, dla branży turystycznej zrobiliśmy bardzo konkretną rzecz, jaką jest, do tej pory prawo działało w ten sposób, że jeżeli ktoś wykupił wycieczkę czy jakąś usługę turystyczną, to w ciągu 14 dni, jeżeli nie dochodziło do tego, że ta usługa jest, w ciągu 14 dni prawnie trzeba było zwrócić mu to wynagrodzenie, ten opłatę, którą poniósł. W tym teraz mamy takie rozwiązanie, że to jest właściwie taki bon odroczenia na pół roku. To znaczy, jeżeli firmy mają na tyle dużą wiarygodność, czy nawet agroturystyka, hotele i tak dalej, no to one mogą jakby sprzedawać, próbować przynajmniej sprzedawać swoje usługi w tej perspektywie półrocznej. Oczywiście nikt nie wie, czy za pół roku będzie sytuacja na tyle opanowana, że będzie mógł skorzystać z tej usługi, no ale to i tak jest sytuacja, no jakaś tam pójście na rękę, że to nie 14 dni, a 6 miesięcy dzisiaj, więc te wszystkie zabukowane wyloty czy usługi turystyczne można przez te pół roku utrzymać. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie, jeszcze pani Anna. Pani Anno, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Anna Lubina. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, co z osobami, które mają, mikroprzedsiębiorcą jestem, znaczy samozatrudnioną, jednoosobowa działalność, które część tego miesiąca, kiedy to się dzieje, czyli marca, były na zwolnieniu lekarskim, czy mogą się o cokolwiek ubiegać? A drugie pytanie? A drugie pytanie takie, czy osoby, które, przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT-u, to ta opłata postojowa też jest w takiej samej wysokości, czyli 80% najniższej krajowej, bo gdzieś to czytałam, że jest wtedy niższa. Panie ministrze, bardzo proszę, to już bardzo szczegółowe pytania. Tak, w sprawie tej pierwszej kwestii ustawa tego nie reguluje, ale tutaj będzie już pewnie kwestia też pewnych interpretacji już na poziomie konkretnych instytucji, ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. Natomiast w przypadku, na ile ja rozumiem ten przepis, oczywiście bycie na zwolnieniu chorobowym nie jest uwzględnione, znaczy w sensie w tym sensie, że to nie wpływa na to. Liczy się ostatecznie jakby to, na ile do lutego ktoś miał stałą umowę tą, na przykład jeżeli to są umowy o samozatrudnienie, że jest w stanie pokazać tą wiarygodność, no a z drugiej strony, jeżeli był na samozatrudnieniu, na ile po prostu miał